राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 फरवरी 1993 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण मनुष्य जन्म की सफलता परमात्म तत्व को प्राप्त करने से ही है और किसी से भी मनुष्य जन्म की सफलता नहीं है। सब शरीरों में मनुष्य शरीर की महिमा विशेष है और वो इसी कारण के से सदा के लिए मुक्त हो जाए। ये अपने अपने अज्ञान के कारण मूर्खता के कारण संसारिक पदार्थों का रूपियों का इकट्ठा करना उनसे सुख भोगना इसमें इतना लीन हो गया तल्लीन आसक्त हो गया जो बेहोश हो गया भूल गया कि मेरा क्या कर्तव्य है। मैं क्या करने के लिए आया था क्या कर रहा हूँ ये बात बिल्कुल भुला दी। बड़े दुख की बात है। सज्जनों भाइयों बहनों चेतो चेत करो होश में आओ। ये कितना दिन का है पानी में बताशा जैसा तन का तमाशा है जैसे ओड़ा बह जाता है पानी में ऐसे सही बह जाएगा। ये कुछ दिन रहने का है नहीं। अगर परमात्मा की प्राप्ति कर ले तो निहाल हो जाए सदा के लिए। सदा के लिए अगर कभी किंचित बार भी दुख आपके नजदीक फटक सकते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुखों के स्पर्श का भी ये स्पर्श का भी अत्यंत अभाव महान आनंद ंग स्वापर मन्य नाधी और गोरा भी दुखे नविशा लेते हैं सार और दुख से योग भी हो। भाइयों बहनों बहुत दिन हो गए हमारे जन्मने के बाद कई वर्ष बीत गए और अभी तक हम अंधे की तरह चल रहे हैं। आज आंखें खोलो आज ही अभी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण। हुए राम को नाम है जब ये जो मन में संसार के पदार्थों का वैभव का भाइयों का धन का जमीन जायदाद अधिकार पद आदि का जो सहारा ये बिल्कुल कुछ काम आने का नहीं है। संसार का अधिकार आधिपत्य कितना ही बड़े से बड़ा हो कुछ काम का नहीं। ये तुच्छ दृष्टि से बड़ा दिखता है, बड़ा है नहीं। इसे कोई कार्य की सिद्धि हो जाए ये बात नहीं है। इनका भरोसा न रखा। ये दो बातों में बड़ी भारी भूल होती है। एक तो संग्रह करना पदार्थों का, रुपया जमीन जायदाद का, एक शुभ भोगना। ये दो बड़ी भारी गलतियां है, बड़ी भारी दो हत्याएं है, दो विघ्न है। क्या कहें इसका नाम, क्या कहें हमें आता नहीं। बहुत पतन करने वाली चीज है। भगवान ने साफ कर दिया, भोग है ईश्वरीय प्रसन्नता नाम। एक तो भोग भोगना और एक संग्रह करना, ऐश्वर्य वैभव उसमें राजी होना। क्या ये आप नहीं जानते हैं कि प्राण कब चले जाए? मारे काल अतन चपे चुकी हो, ये घड़ी के मैं राख ली ढेरी। क्या काम आओगा वैभव, क्या काम आओगा सुख भोग? ये मृत्यु लोक है। लोग तो सब ही नाशवान है, परंतु ये तो मरने वालों का ही लोग है। मरने मरने वाले रहते हैं। वृक्ष है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, असुर है, देवता है, राक्षस है, जो कोई है, सब मरने वाले मरने वाले। केवल मरने मरने वाले किस रहते हैं? यहाँ रहने वाला कोई नहीं रहता। उसमें बैठे हुए ऐश्वर्य और भोग को कब तक भोगोगे, कब तक संग्रह करके रखोगे? बड़ा भारी मोह है, बड़ा भारी अज्ञान है। चेत करो, अब भी आज चेत करो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर है, अब ही आज, आज अभी सुधर जाए, अभी अभी इसी क्षण हुए राम को नाम जपो। क्षण ऐश्वर्य का नाम लेकर भगवान का ले लो, और कमाने के लिए भगवान के नाम का जप करो। ये दो चीज है। हुए राम को नाम जप तदरी तुलसी तजी कुसुमाज। कुसंग है ये, जो भोगों का अच्छा लगना, संग्रह करने में मन जाना, वाह वाह मान बधाई आदर सत्कार, ये अच्छा लगना महान पतन है, महान पतन है, महान पतन। इसे ऊंचे उठो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े भाई और बहन, चेत करो। बड़ी अवस्था है वे भी चेत करे, छोटे छोटे अवस्था है वे भी मेरी बात को सुने, चेत करे। आप विद्वान है, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे बिल्कुल मूर्ख है, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, आप पापी है पुण्यात्मा है, अच्छे हैं मंदे हैं, कैसे ही है? है जैसे जैसे भगवान के शरणों की शरण हो जाए। हम केवल भगवान के, भगवान केवल मेरा है, तो संसार मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, बल बुद्धि विद्या योग्यता संपत्ति धन पद अधिकार बड़ा बड़ा वैभव इंद्रादि के राज्य आदि कुछ काम के नहीं है। आप में से किसी भाई अथवा बहन को कहा जाए कि तुम्हारे को पद्म रूपये देंगे, अभी सर काट लेंगे, आप स्वीकार करोगे? सिर कटने पर अगवा खरवा अनंत विभूति किस काम आवेगी? अरे वो खरबलो विद्यार उदय अस्तलो राज, तो तुलसी जब निज मरण है तो आवे की कहा? अरे मेरे तेगा तो धन मिल जाए, उदय अस्त जब कब सूर्य उदय होता है वो कभी अस्त न हो, इतना आपको राज्य मिल जाए। परंतु तुलसी जब मरने मरना है प्राण निरोधा का मार्ग हो, इतना राज्य वैभव वो काम नहीं आता। तो आपके पास कितनी पूंजी है, कितने भोग है, कितना सुख लिया है, कितना लेना है, क्या चीज है। मरने वाले के लोग बैठो सो मरने ही मरने वाले, अरे उसका पता है नहीं। एक पता, एक बड़ा निश्चित पता है इस बात का, आपकी जितनी उम्र आई है उसने मर गए हैं। ये लगती तो बुरी है बात, बात बिल्कुल सच्ची है। 20 वर्ष मर गए। अगर ये उम्र कितनी इसका पता नहीं, पर मर गए इसका पता है, तो मृत्यु लोग है, मरने का सबको पता है। 80 वर्ष आए हैं तो 80 वर्ष मर गए, 5 वर्ष बालक को आए तो 5 वर्ष मर गया है, उसी उम्र में से 5 वर्ष तो खत्म हो गए। जितनी जितनी उम्र जिस भाई बहन को आई है उतने दोस्तों के मर गए हैं, बाकी का पता नहीं है। मृत्यु का पता है, जीने का पता नहीं है, कितना बस जिएगा गाड़ी किसका पता है, और मरने का बिल्कुल नित्य है। कुछ की नौबत तो बात रही, नगारे बन गए, मृत्यु आ रही। तो समझदार आदमी को चेत करना चाहिए, किस भरोसे बैठे, कैसे भरोसे बैठे, ये पागल हो गए, बेहोश हो गए, होश नहीं है या चेत नहीं है। छोटे से छोटे आपके गोदी में खेलने वाले बालक आप सामने चले गए, आपके समान साथ खेलने वाले चले गए, जिन गोदियों में आप हम खेलते थे वे चले गए, आप बीच में बस कर कैसे रह गए, रहेंगे तो कितना देर रहेंगे, ये तो सोचना चाहिए ना, ये स्वयं सोचना चाहिए। बड़े भी गए, छोटे भी गए, समान अवस्था में गए, अकेले बैठे हो, ये दूसरा समुदाय मिलता है, ये बहुत कम है। आप तीनों तरह की मृत्यु को जानते हो, छोटों की मौत होगी, समाज की मौत होगी, बड़े बूढ़ों की मौत हो गई, तो मौत आप बाकी रहेगी, कोई कोई से बाकी रहे, अरे वो बाकी रहेगा, रह नहीं गया है, जा रहा है, मर रहा है, प्रति क्षण मर रहे हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण कोई मानव कोई जल जीव मरता न हो, फिर भी निश्चिंत बैठे, बड़े भारी आश्चर्य की बात है। दुख लागे अरु हंसी आवे, अजीब जमाना आया है, दुख लगता है हंसी भी आती है, तुम कैसे दुख है तो दशा क्या होगी। हंसी इस बात की, ऐसे ऐसे समझदार बड़ी बड़ी विद्या बड़ी बड़ी डीम हमें ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, करी श्यामी करी श्यामी करी श्यामी जी चिंतया, मरी श्यामी मरी श्यामी मरी श्यामी जी विस्मृतम, करेंगे करेंगे करेंगे, सब में संदेह है, मरेंगे भी संदेह है नहीं। निसंदेह बात को न जानना और संदेह बात में पड़ जाना, कहा की बुद्धिमानी है। मरने में संदेह नहीं है, जीवन में निश्चित नहीं जी सकेंगे, 4-5 दिन भी जी जाएंगे इसका पता नहीं, 20-25-30 वर्ष भी जी जाए, पर उनकी बिल्कुल संदेह है। अरे मर गए इसमें क्या संदेह है, तो मर ही गए, फिर भी निश्चिंत बैठे, ये वर्ष कब होगा, कब चेत करेंगे, किस दिन के लिए इसको बाकी छोड़ा है, कौन सहायता करने वाला है, रक्षा करने वाला है कौन, इसलिए देखो वे सभी सब मरी मरने वाले मरी मरने ही मरने वाले कौन दशा करेगा है कोई सहायक कैसे भूले हुए बैठे भाई भाई तो चेत करो कृपा करो मेहरबानी करो थोड़े होश में आओ भगवान की शरणों के शरण हो गया हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ आपको भूलो नहीं हे प्रभु भूलो नहीं ऐसे प्रार्थना करो नाम जप करो प्रार्थना करते रहो और ये संसार का संग्रह सुभोग है इसे वृत्ति हटाओ इसे कभी तृप्ति होने वाली नहीं है शास्त्र में आता है कि संसार मात्र में जितना धन है जितनी स्त्रियां है जितने इतने भोग है वे सबके सब एक प्राणी को दे दिया जाए तो उसकी भी तृप्ति नहीं होती तो फिर तृप्ति कैसे हो जाएगी थोड़े से पदार्थों से भोगों से ही दुनिया का सबसे धन मिले सबका सब सबकी सब भोग सामग्री एक को मिल जाए तो एक की भी तृप्ति नहीं होगी कारण क्या है स्वयं में भगवान का अंश सत्य है ये भोग सामग्री सब अनित्य नाशवान है उस अविनाशी को ये नाशवान कहां तक सुख देंगे कभी सोचा है नहीं तो अब सोचो किसके भरोसे बैठे हो और मौका बड़ा भारी सुंदर है अभी जो अवसर मिला है मेरे कई बार मन में आती है ऐसा अवसर हर समय नहीं मिलता है ऐसा मौका नहीं मिलता है इतना धन इतनी मोटर हमारे पास हो जाए फिर करेंगे ये बिल्कुल धोखा है धोखा है धोखा है अभी तक आप चेत नहीं करते कब करो चेत अभी करना आज ही करना तो आज ही आज ही आज भी अभी सुधरे अब ही आज आज भी अभी सुधर जाए अभी हो ये राम को नाथ भगवान का हूं मैं और मेरा कोई नहीं है ये मीराबाई का स्वरूप है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई और कोई मेरा नहीं है संत और महात्मा हो पुरुष हो कैसे कोई क्यों हो सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है सबसे मुझे वृत्ति हटाकर एक भगवान में रहो मेरे तो गिरधर को एक भगवान वो हमारे ये हड्डियां है ये शरीर ये भी अपना नहीं है ये बुद्धिमानी भी अपनी नहीं है ज्ञान भी अपना नहीं है ये संसार की अनेक तरह की कला कौशल ये भी अपना नहीं है सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी चेत को आज से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ करके पुकार रात और दिन उसमें लग जाओ कहीं सत्संग मिलता हो कोई सही बढ़िया बात मिलती हो तो वो सुन लो फिर अपना भजन अपना चिंतन हे नाथ हे नाथ करना पुकारना छोड़ो मत ये पुकारते रहो ऐसे सच्चे हृदय पुकारते रहोगे तो आपको बहुत बड़े बड़े सुंदर अवसर मिलेंगे भगवान के स्वभाव है जैसे कोई एक कपड़े का व्यापारी हो और एक ग्राहक आ जाए भाई उसे आपके कपड़ा बढ़िया से बढ़िया लाइए हमें कपड़ा लेना है लाइए से ये बढ़िया हमारे कपड़ा है दस्ता ले आओ ये इससे बढ़िया है वो लिया इससे बढ़िया ये है कि 20 साल था ये लियाओ इससे भी बढ़िया कैसा ये बहुत बढ़िया है 30-40 स्थान दिया हो ये। उस दुकानदार के खजाने में दुकान में बढ़िया कपड़ा है, पुकारो तो भगवान के दरबार में बढ़िया से बढ़िया चीजें सब निकल पड़ेगी। कौन ग्राहक मिलेगा भगवान को ऐसा जिसमें आजकल तलजू में ऐसा मिल जाए ग्राहक तो भगवान की कीमत कृपा उमड़ जाएगी। अरे उस कृपा से यूज कर जान जाएगा जो अपने उद्योग से लाखों जन्मों में नहीं हो सकता वो कल्याण भगवान की कृपा में एक कृपा दृष्टि मात्र से हो जाएगा। परंतु उसके ग्राहक बन जाए आप सन्मुख सन्मुख हो जीव मुई जब ही जन्म को नाचे तब ही जब ही तभी है काम मेरी का काम नहीं। हे रात मेरे एक आप ही हो आपके सिवा मेरा कोई नहीं। आप कैसे पापी रहे दुष्ट रहे अज्ञानी रहे मूर्ख रहे नीचे से नीचे रहे हे नाथ करते ही आप मामूली नहीं रहोगे। उस प्रभु के चरणों का शरण देते ही बहुत बड़े से बड़े हो जाओगे तत्काल। छोटा सबती सबती मोटा थाय छे भगवान के चरणों में बड़ से या बड़ होता है जो वामन भुजा दंड भगवान के हाथ में 52 भगवान के हाथ में दंड था पलाश का दंड होता है काना तक इतना बड़ा। वे जब विराट रूप से होते हैं तो वह दंड गया ब्रह्मांड ब्रह्मांड तक डंडा बढ़ गया। संतोष लकड़ी पर ही बिन कुंपल बिन पास उसे कुंपल नहीं रखी पत्ता नहीं लगा लकड़ी बढ़ गई क्योंकि भगवान की हाथ थी। मेरे बड़े बढ़ गए सब अवयव बढ़ गए सभी लकड़ी में हाथ में लकड़ी वो भी पड़ गई उतनी लंबी हो गई। इतना लंबा कोई काठ होता है इसे आप कितने बड़े हो जाएगा कुछ ठिकाना नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ क्या कर उठ जाओ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो। मैंने कुछ करिया जो हुआ सो हुआ मेरे अवगुण चेतना धरो। एक लोहा पूजा में राख एक घर बधिक पर हो रात जब बकरिया महिला काटते काटते रोजिना एक दिन में कई सैकड़ों काटने ऐसा लोहा एक तो एक पूजा में भगवान की पूजा में लोहा पड़ा है। परंतु पार्श के छूते हुए वो पार्श ये नहीं रखता कि ये अशुद्ध है ये शुद्ध है वो तो कंचन करो तो खरो। ऐसे आप कितने ही नीचे कितने ही हो गए हे नाथ हे नाथ भगवान के सर्व सर्वमुख हो जीव हो जाएगा। इतने दिन जो मेरे सर्वमुख नहीं हुआ ये भगवान को याद नहीं ये सर्वमुख नहीं हुआ नहीं रहता न प्रभु चित चूक किए की भगवान के विरुद्ध चले विरुद्ध वो भगवान की याद नहीं रहती याद ही नहीं। जब बच्चा पुकारता है और सच्चे हृदय से रोता है तो माँ को कोई याद नहीं आती बालक ने कितनी कितनी ढीठता की है कितना इसने शरारत की है मेरे को कितना कितना दुख दिया है माँ को याद ही नहीं रहता कुछ याद ही नहीं रहता। तो एक जन्म की माँ उसको भी याद नहीं रहती बालक ने क्या किया वो पुकार दे वही इस भगत सब भूल जाती उनकी बातों को भूल करके और चट गोद ले लेती है। तो अनादिकाल की मेरी माँ भगवान आप सच्चे से पुकारो तो आप अवगुणों की तरफ ध्यान देंगे रहते न प्रभु तो चूक ये उसे तो याद रहती नहीं। अरे क्रोध कर तो सोच तो सह बार ये हृदय की असली बात को 100 बार याद करते हैं। जिनके कंठस्थ कम होता हो याद न होता हो तो वो एक श्लोक एक माला लेकिन 108 बार ऐसे पढ़ हुए खेले हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं मैं इसके पापों को दुराचारों को अवगुणों को गलतियों को गुरुपर याद नहीं रहती है तो कहीं इनकी सद्भाव भी भूल न जाऊं तो कर तो सुनो तो सह बार ही एक और हृदय की बात को 100 बार याद करते कि भूल न जाऊं इतना आदर करते। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष जन चाले एक पावन दो तो हरि चाले 100 कोस। गीता में तत्व साधिका है पर यथा तथा मच्छर एक मिलने जावे गरु जी से अपनी पूरी शक्ति लगाकर और पूरी शक्ति लगाकर गरु जी आवे फिर क्या जरूरत उसको एक कदम जाने की जरूरत क्या हो तो जाओ। तो यथा तथा भगवान अपने बल की बात बताते जल एक कदम चले अपनी शक्ति से ऐसी पूरी लगा दे भगवान भी पूरी लगा के देरी का काम क्या है ऐसा कायदा भगवान का। तो भाइयों से बहनों से कहना है सच्चे हृदय से उसको पुकारो आप कैसे ही हो आपको कौन जानता है ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो ऊंच हो नीच हो कैसे ही ज्ञान हो आपको कौन जानता है प्रभु को पुकारे तो सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों मनुष्यों में वो भगवान को पट याद आता है जो सच्चे पुकारता है। गजेंद्र गजराज जो पशु है पशु वो भी निर्भय होकर पुकारता है और पतिव्रताओं में बड़ी श्रेष्ठ द्रौपदी वो भी पुकारती है। तो भगवान के पुकार में फर्क नहीं पड़ता कि ये द्रौपदी पुकार रही है ये तो गजराज है पशु है ये पुकार रहा है ख्याल नहीं रहता नहीं। जैसे द्रौपदी के लिए भगवान वस्त्र अवतार हो गए वस्त्र दुशासन की भुजा थकित भई सिर खेत रहा ढेर लग गया तरह तरह की साड़ियों का ढेर लग गया नख भी वाला नहीं हुआ नख भी और गजेंद्र ने पुकारो लग जब लग गज अपनो बल भर जो नीक सजो नहीं काम निर्बल बलराम पुकारो आयो आ देना पूरा नाम है। तो आप कैसे श्रेष्ठ है कि विकृष्ठ है कैसे है कोई फर्क नहीं सत्य हृदय पुकारे द्रौपदी ने क्या कहा कोई नहीं है यहाँ द्रौपदी जो चिते चाहू वो रही जदुनाथ उबारो देर भई पैसी पुकारू मैं खरी पुकारू सिंह झपट मानो गाय गई जैसे गौ पर सिंह गई तो क्या करे वो क्या बल है गौ का ऐसे दुशासन मेरे ऊपर आए है मैं क्या कहूँ केस पकड़ खेता गिरा दी सभा में द्रोणाचार्य कृपाचार्य बड़े बड़े महारथी योद्धा उस सभा में बैठे वो महाराज युधिष्ठिर महाराज की सभा जिसे युधिष्ठिर विराज पांचों पांडव विराजमान थे धृतराष्ट्र की वो सभा राजा की ऐसे बड़े बड़े महारथी विराजमान भीष्म जी महाराज विराजमान उस सभा में द्रौपदी को गिरा करके कैसे से खेचा जैसे मरे हुए कुत्ते को घेरते हैं ऐसे उनके रसी थी पानी बरस गया कोई नहीं बोला एक विकर्ण बोला है जो दुष्टासन दुर्योधन का भाई था जो भी ने पूछा कि मैं जीती गई कि नहीं जीती गई, वो पूछती है तरीके से, क्या आशय है उसका कि मैं जीती गई तो बोलूंगी नहीं, और नहीं जीती गई मेरे हाथ ऊपर करे तो मैं देख लू कैसे है, कौन है, कोई नहीं बोल। विग्रह ने कहा गया नहीं जीती गई, इसमें कोई अधिकार नहीं है दुर्योधन का, नहीं जीती गई। कर्म जाए चुप रह छोकरा, भीष्म जैसे द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे जैसे बड़े बैठे हैं वे नहीं बोलते, तू क्या बोलता, सच्ची बात कहता। 100 बेटों को मारने के लिए भीमसेन ने प्रतिज्ञा की तो विकर्ण को भी मारा, पर मारकर रोया जोर से, मेरी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए अकेला मारूंगा, मत नाम इस कौरव समरे ने यावत, युद्ध के बीच में 100 के 100 बेटा मैं मारूंगा, और हमारा सैनिक कोई उसको मार दे तो उसको मार करके 100 संख्या पूरी करूंगा मैं। परंतु देव मारे दुख होता है तो उस सभा में बोला, द्रौपदी के पक्ष में बोला, रोया और कोई बोला नहीं। आज इतना गया गुजरा जमाना है, कोई किसी स्त्री पर इतना अत्याचार करे उसको नग्न करना चाहे सभा में, अब क्यों का खून उबड़ जाए अपने सामने, अपने स्त्री पर क्या करता है, इतना तिरस्कार इतना अपमान करता है, जूता पड़े उसके। उस सभा में उस जमाने पहले उस जमाने की बात कोई नहीं बोला, द्रौपदी की बात तो क्या कहे, हम तो न समझते हो जाते भाई, कितनी कितनी आफत आई, पर द्रौपदी ने अपने सती धर्म को कहीं खर्च नहीं किया, जानती थी वो, गांधारी जानती थी, पर द्रौपदी ने कहीं अपना बल नहीं लगाया, किस जगह दुख दे रहा था उसे राज्य में भीमसेन से जाकर कहा, पर अपना बल है उसका प्रयोग नहीं किया। दमयंती के प्रति उस ब्याज की खराब दृष्टि हुई, कितनी सहिष्णुता, कितनी शक्ति, कितना साहस सहन पड़ा, कितना बड़ा सब सहन, परंतु अंत में विजय उसकी महारानी वही बड़ी। ये बात भगवान के चरणों का आश्रय, कौरव और पांडवों को देखा जाए तो कौरवों का कितना बड़ा भारी पक्ष, द्रोणाचार्य भीष्म जी महाराज इच्छा मृत्यु मरे, मर्जी आवे तो मरे नहीं न मरे, वो दुर्योधन के पक्ष में, कृपाचार्य अश्वत्थामा चिरंजीवी वे उनके पक्ष में, बड़े बड़े धनुर्धर कितने विलक्षण विलक्षण, 11 अक्षौहिणी सेना अपने बल में कम नहीं हो, बल की बार मारी गई, और ये 7 अक्षौहिणी, 5 भाई, 100 भाई में से एक नहीं बचा, 5 में से एक नहीं मरा, भगवान ऋषि के पक्ष में, और वो पुकारे उसी, जो पुकारे उसी पक्ष में, भगवान के मेरे इसका पक्ष नहीं है, मेरे पांडवों का पक्ष नहीं है, गचोत मत मारा गचोत गच तो भगवान नाचने लगे, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो कहते महाराज हमारे पक्ष का महान वीर विरोध मारा गया, इन कौरव सेना के दम महाराज नाकों में दम कर दिया, निकलने वाले दम निकलने वाले, ऐसी दशा कर दी जिसने ऐसा कठोर वीर मारा गया, आप खुश हो रहे हो, मरने में खुश कैसी होगी जो बैरी हो, हमारे पक्ष का मतलब उसमें दुख होना चाहिए, भगवान कहते मैं पांडवों के पक्ष का नहीं हूँ, मैं धर्म के पक्ष का हूँ। ये राक्षस था, नम्रता तो मेरे को मारना पड़ता, और जिसे मरने से मेरा अर्जुन बच गया। वीरघादरी शक्ति एक कर्ण के पास में थी, तो महाराज चाहे वो भगवान पर ही छोड़ दे एक बार, वो तो काम करेगी अपना। ऐसी वीरघादरी वो शक्ति आज कठोत्पस लग गई, निहाल हो गए। दुर्योधन कहे मार इसको, कहे मैंने रखी अर्जुन के लिए कि जीवो ये तो अर्जुन पर जियोगे तब ना प्रहार करोगे, ये तो मार देगा मसल देगा एक रात रात में सबको। और वो चमचमा जी शक्ति निकाली, पटोल को पता लगा महाराज इतना बड़ा शरीर बनाया जो पढ़ते पढ़ते ही खत्म कर दी, बहुत शिष्या दबकर मर गई, घोड़ा हाथी रथ और पैदल सब शुरू हो गए, शरीर मरते मरते इतना बड़ा भी लोहे के बाण को, लोहे का बाण गलत था, कौन उसी साल बच सकेगा। तो भगवान कहते मैं पांडवों का पक्ष नहीं, मैं धर्म का पक्ष हूँ, आप भगवान की शरण हो जाए, आपके भगवान है सदा, आप शरण ना हो तो भगवान के हैं, और भगवान के नहीं भगवान रूप है आप, भगवान देखते हैं आप याद नहीं करते हो, आप जानते नहीं हो, उधर ख्याल नहीं करते हो, आप कौन हो ये जानते नहीं हो, हम भगवान के हैं, साक्षात परमात्मा के हैं। बड़े घराने का लड़का लड़की हो आप, बड़े घराने ऊंचे घराने के, जिससे ऊंचा कोई घराना है ही नहीं, साथ साथ ममई वांसु जीव लोक जीव भूत सनातन, हम उसके हैं, उधर ख्याल नहीं करते हो आप, कृपा करो थोड़ा ख्याल करो कि हम भगवान के हैं। तो बिगड़ी जन्म लेगी उस दिन कब कि हो राम को, मैं राम का हूँ, वो होना क्या है, आपने न होना मान लिया कि मैं तो संसार का हूँ, और सच्ची बात है भगवान के आप हैं, आप स्वीकार करें मैं भगवान को, आप निहाल जाओ भगवान की तो है। हम शरण होते हैं किसी के ही, तो उसमें हमारी प्रधानता नहीं होती है, प्रधानता शरण्य की होती है, जिसके शरण लेते हैं उसकी प्रधानता होती है। आज बाजार में कोई कह दे कि ये करोड़पति है उनका मैं मुनीम हूँ, कहते वो करोड़पति कहता है कह क्या मैं हूँ उनका कोई बेटा हूँ साक्षात, तो कोई दाल नहीं करती उसे। करोड़पति कहता है कि ये हमारे मुनीम है, कोई काम पड़े तो हमारा ही आदमी, लाखों करोड़ रुपये ले मिल जाएगा। तो भगवान स्वयं तो स्वीकार करते हैं, आप करें न करें, मम्मी वांसु आप हाँ कर दीजिए, और भगवान के मेरा आंसर हाँ हाँ केवल मन में मैं भगवान का हूँ, भगवान के तो है ही आप, परंतु आप जब तो संसार का मानते हैं, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो वैश्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अमुक गांव का हूँ, अमुक शहर का हूँ, अमुक मोहल्ल का हूँ, अमुक हूँ, अमुक माँ बाप हूँ, अमुक बाप बेटा बेटी हूँ, ऐसा मानोगे तब तो भाई सच्ची बात नहीं है, ये सब बने हुए हैं, आप देश के मोहल्लों के वर्ण के आश्रम के माता पिता के बने हुए हो और भगवान के हो, उस बात की आगे हो गई, मैं तो भगवान का हूँ, मेरे तो घर घर गोपाल दूसरा कोई, याद कर ले आप, और ये सब भगवान का स्वरूप है, भगवान का संसार प्रभु का है, मेरे तो सारे भगवान ही भगवान है, राज्य ऊपर नीचे बाहर भीतर जहाँ देखा भगवान है साक्षात, सब जगह ईश्वर रूप है, मेरा भी स्वरूप वही है, आपकी वृत्तियों का, आपके मन का, आपकी बुद्धि का, आपके इंद्रियों का, आपके विचारों का सब स्वरूप क्या भगवान का रूप है। भगवान के हम, भगवान के हम, भगवान के सच्ची बात है। परंतु भगवान ने स्वतंत्रता दी है अपने कल्याण के लिए, उसको आप मान लो। बस इतनी सी बात आपकी, हम भगवान के। वो मानने की नौबत क्यों आई कि संसार का आप मानते हो इस वास्ते। अगर संसार का नहीं मानते तो आपको मानना नहीं पड़ता। वो सिद्ध हो जाती सती स्वाभाविक। मैं उल्टा मान लिया उसको छोड़ दो, ऊंधी बात स्वीकार की उसको छोड़ दो, स्वीकार करो। स्वतः भगवान के हैं, स्वाभाविक भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। फिर कुछ परवाह नहीं, ठीक हम भगवान हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्र मात्र भी संदेह नहीं है, हम भगवान के हैं, हम साक्षात भगवान के हैं। हे नाथ हम भगवान के हैं, हे प्रभु हम भगवान के हैं। भगवान की आप संसार के हैं नहीं, संसार के जो पैदा हुए हो, बड़े हो, आप स्त्री बड़े हो, पुरुष पुरुष बड़े हैं, माँ बाप के बने हैं, आप पति पुत्र के बने हो, भगवान के बने हुए नहीं, भगवान के तो हैं। ये बनावटी बनावटी बन छोड़ दो, असली बात स्वतः सिद्ध हो जाएगी, स्वतः स्वाभाविक भूमि मिट जाएगी, अंधेरा मिट जाएगा, प्रकाश मिल जाएगा। केवल बात स्वीकार कर देंगे, हे राह मैं आपका हूँ, क्या झोरा क्या बताओ। जबान मात्र कहने से क्या आपकी हल्की हो जाती, क्या फजीती, क्या बेइज्जती होती, आपके क्या मान घटता है। हे नाथ आपका हृदय से स्वीकार किया, आप तो हूं ही महाराज। हमने तो संतों से सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है कि भगवान कह दे कि मैं स्वीकार नहीं करता, तो आप कह दो कि आपकी भूल हुई, मैं तो आपका हूँ, आप भूल गए हो, सोचो यार, पहले सोचो, गहरा विचार कर सोचो। पाप जी भी कह दिया तो जो नारद कर उपदेश, आप कहे सतवार मैं सु, सौ बार कह दे भगवान सगर मैं स्वीकार नहीं करता, तो मैंने स्वीकार कर लिया, आपकी सारी जरूरत नहीं मेरे को, मैं तो आपकी हूँ। भगवान को मानना पड़ा, शंकर को मानना पड़ा। ऐसे आप हम अगर से कहे भगवान के हम तो आप कहे, तो भगवान ना कहे तो भी वो बात नहीं चलेगी, भगवान की भी और किसी बात चल सकती है, तो बात सच्ची है। वो कह देती है कि जन्म कौन सी लग रगर हमारी, बड़ो रंग शंभू मित्र कुमारी क्या से? मैं बस नान्यम वरम नचकीता पीड़ित है, नचकीता दूसरी नहीं लेता, वो दूसरा नहीं हो सकता। भरो शंभू भरो मधु कुमारी, और वो भरो मैं नहीं, और वो मैं स्वीकार नहीं कर, स्वीकार भगवान ही करता हूँ, भगवान का मैं हूँ, भगवान की मैं हूँ। भगवान माने न माने, जाने न जाने, भरजी महाराज ने कहा है, जाने राम कुटिल कर मोही, और लोग कहे गुरु साहिब सोही। राम जी भी कुटिल माने मेरे को, क्यों जो अब उन प्रभु जान मान खाओ, भगवान मानते ही नहीं, और मैं कैसा जो करनी समझे प्रभु मोही, मैं निस्तार कर्म सत को प्रभु देख तभी इतने पाप है। मैं देख रहा है, कह दे तुम मेरे नहीं हो तो अपने कह सकते हो, जन्म कोट दे अगर हमारी, हम तो बड़ो संबंध कुमारी, आप कहे सतवार मयूर, इसमें भूल भगवान की हो सकती, हमारी नहीं हो सकती। भगवान की भूल कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं है। इस बात से कहना है कि आप डरो मत, इस बात विश्वास पक्का करो। शुक्र ये ऊपर बनना है तवास बीते जी आते भगवान के लिए एक बार कभी हे नाथ मैं आप रहा हूं, एक बार कह दे। क्या जुड़ा हो बताओ, आप जितने बैठे हैं उस हृदय से आपने कह दिया है, नहीं कहता अब कह दो, और कह दिया है तो अब क्या कहोगे। एक बार ही शरण होता है वो क्या कहोगे, बार बार तटन क्रिया को सो तेल है, कन्या का तेल एक बार कन्या तेल चढ़ती दोबारा नहीं, बार बार नहीं तेल। ऐसे भगवान की हम है एक बार ही होता, दोबारा क्या कहे, वो तो भगवान के हो चुकी निश्चिंत हो गया, वो हो गया हो गया, हम तो हो गए भगवान के, और किसी ने नहीं कहा तो अभी मन से कह दो भगवान, और निश्चिंत हो जाओगे हम भगवान के हैं। अब जो जाएगी लाज त्रिहारी नाथ मेरे काबिल रहेगो, जब लग द्रौपदी ने औरों की तरफ दृष्टि डाली तब तक बड़ा तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, वो साड़ी वो हाथों से दांतों से भी पकड़ती है, पर जब भगवान बचा कर छोड़ दिया भगवान की आभास मोज करो, 10,000 गज बल घटोर घटोर 10 गज चीर, कितनी दृष्टि बात है। जो सहाय रघुवीर, अरे किस बात से जो कह दे उसी के भगवान, जो कह दे नाथ मैं आपका भगवान को चाहिए, मेरा तू है जो वो था ही पहले से सदा से मैं जानता हूं, ये भूल हुई तो जीव के हुई, भगवान तो नहीं भूल गए। भगवान तो कहे सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे उपजाए हुए मेरे प्यारे सब के सब, वो भूल नहीं होती, सब मेरे हैं, केवल हम मान लगे नाथ, दूसरा ना कोई, इसमें फैल होते हैं हम, इसमें मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, इसमें गलती होती है, दूसरा कोई मेरा है ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं कभी भी, ये शरीर भी हार मनुष्य भी यहाँ बड़े हैं यहीं पड़े रहेंगे, मन बुद्धि इंद्रियां भी प्रकृति के आपके नहीं है, भगवान के दी हुए हैं ये, आप स्वयं भगवान के अंश हैं पहले से, भगवान के दें मंश है भगवान सा, वो स्वामी के ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये मनुष्य जन्म इसलिए ही मिला है, मनुष्य जन्म की महिमा इसलिए ही है कि भगवान के सम्मुख हो जाए, ये भोग भोगना संग्रह ये तो सब जगह देवताओं में राक्षसों में असुरों में भूत प्रेत पिशाच नीच ऊंच पशु पक्षी आ गया, पक्षी भी आड़ा बना रही थी आड़ा बना लिया इकट्ठी कर रही थी, ये इकट्ठी करने में मनुष्यता नहीं है, ये मनुष्यता नहीं, घोंसला बना लेते पक्षी भी, ऐसा बढ़िया घर बना लेते महाराज वृक्ष लिए दटकता है ऐसा जो बरसा नहीं हो उसमें रहने के लिए अपने बढ़िया घर अंडा देते उसका घर इस बना हुआ घर, इसमें चतुराई नहीं, इसमें आपकी बहादुरी नहीं है, सब सारे काम कर राजी होता, मैंने इतना धन कमा लिया, इतना काम कर लिया, इतना विद्या बनी, इतना मैं पढ़ गया, इतना गीता याद कर लिया, इतना ये याद कर लिया, इतना नाम जप कर लिया, इतना कर दिया, अरे हे नाथ मैं आप गाऊ। स्वयं ज्योति जी महाराज झाड़ी में रहते थे, बड़े ऊंचे संत शेर जी के मुख से उनके प्रति ही जीवन मुक्त की बात सुनी, और शेर जी के मुख से किसी को सर्टिफिकेट नहीं सुना, संत जी स्वयं ज्योति महाराज के लिए कैसे दे गए संत जीवन मुक्त महापुरुष से सेवा करके कोई लाभ उठा तो उठा लो, उनका काम तो हे नाथ इतना ही है बस, हम तो साधु मोटा हो गए, वो काम तो इतना है, हे नाथ हम आप कम इतना ही है पूरा सुना। और वो अभी आज हो जाए अभी इसी क्षण कोई राम को नाम है जब हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मेरी माँ। मैंने सूर्यों को देखा है अपने भाई मारे भाई है मारो भाई है ऐसे प्यार से कहती सूर्य बड़े भाई को कहते छोटे भाई को कहते मारे भाई है ऐसे कह दो नहीं आप मेरे भगवान है मेरे है मेरे भगवान है भगवान मेरे है मेरे है इतनी बात जल्द कुछ ज्यादा बड़ा बंधान बड़ा पद विद्या पढ़ना बिंदा जप करना बड़ी बड़ी बातें याद करना ये तो दूसरों के लिए सुनाने के लिए याद करनी पड़ती है। हमारे देश में काम है जो सुनाया करो विद्वानों को सबरी को भगवान कहते हैं कह रहे उपदेश सुनो भामिनी बाता मानो एक भक्ति करना था नौ प्रकार की भक्ति का वर्णन किया और भक्ति का वर्णन कहते तो सुन गए सावधान सुनो धर्मनुमाई फिर मन धारण करो सावधान और सुनो प्रथम भक्ति बनवाई नौ भक्ति बनाई और जिसके नौ एक हुई नारी पुरुष और सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे एक भक्ति वाला भी सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तेरे सब प्रकार की भक्ति है और वो भी दृढ़ है पूर्ण है कहते नवदा भक्ति कहूं तो पाए सावधान सुनो और धर्मनवाए तो मन में धारण करो कहते हैं दृढ़ है धारण क्या करे तो भक्ति धारण नहीं कहते हैं नौ प्रकार की भक्ति होती है तुम धारण करो नौ प्रकार की होती है वो पंडित थोड़ी व्याख्यान कर थी जो याद करे नौ प्रकार की होती है किसी प्रकार की होती है किसी जानती भगवान कहते मैं जानता हूँ सकल प्रकार भगत दृढ़ दूरे जानते अपने कुछ पता ही नहीं है। बच्चा जानता है कि माँ है कि चाची है कि ताई है कि बड़ी माँ है कि चाची क्या है क्या जाने वो माँ भी नहीं जानती भगवान नहीं जानते मामा कहे नहीं जानता ये पीछे सीखता है पीछे सुन सुना कर सीखता है कुछ नहीं जानता। अवस्था कैसी है नाक में रंग में मक्खिया बढ़ जाती कि दूर को नहीं कर सके मक्खी उड़ा को सके मां तो खा रही है पर मां थोड़ी है बेहोश हो जाए ऐसे हम नहीं जानते भगवान जानते हैं। हम और का जो आश्रय ले लेते हैं ये भगवान को बुरा लगता है मोर दास कहा है नर आशा करे तो कहो कहो विश्वास है मेरा दास कर फिर नर की आशा है दूसरों की कितना भगवान का अपमान होता है कितना भगवान का तिरस्कार होता है कौन सी ऐसी चीज जो मैं नहीं दे सकता दूसरा दे सकता है दूसरे की आशा रखते हो किसी की आशा की जरूरत नहीं एक राजा की लड़की थी एक सुनी हुई कहानी की बात है वो कहा बेटी से लोग ब्याह दे वहां मैं नहीं बहूंगी मैं तो भगवान का भरोसा रखे उसके ऊपर बढ़ूंगी तो एक पक्की साधु मिले एक साधु मिले बस कुछ नहीं वृक्ष नीचे पड़ रहते हैं और कुछ नहीं रहते दर से पास में कहते बेटी ये कुछ नहीं रहती मैं देखूंगी जाओ वहां तो भिक्षा मेरी खा ली, रोटी छोड़ तो पेड़ पर रख दिया। कहते ये क्यों रखा है? कि शाम को खाएंगे तेरा भी। सब पीछे आ गई ब्राह्मण। शाम तक कहीं भरोसा नहीं है, रोटी रखी है। मेरे को ऐसा चाहिए जो किसी के भरोसे कभी कोई आशा नहीं। लिखा भी है साधु वे संग्रह करे दूध द्रिका नीर तिरण तारे और को यूं कह दास कबीर। दिन को जल भी रखे ना, क्या होगा कैसे होगा क्या करेंगे, होगा सो हो जाएगा। यो ही विष्णु भरो सकिम भक्तान उपेक्षती विश्वम भरे हूँ। सबका भरण पोषण करता है, क्या भक्तों का भरण पोषण नहीं करता? कोई भजन करता है नहीं करता है, उल्टा चलता है सुलटा चलता है, भगवान खंडन करता है, भगवान उसको भी पालन उसको भी अपना मानते हैं, पालन करते हैं। बच्चा भूल जाता है तो मैं भूल जाती है, बच्चे को पता नहीं कौन सी माँ है मेरी, क्या माँ भूल जाती है? कर्ण का बड़ा अपमान हुआ, बड़ा तिरस्कार हुआ सभा के बीच में लोगों में, जहां सरस्वती परीक्षा होती वहां कुंती अलग बैठी है, कुछ सही है करे क्या, भूल नहीं सकते। पता नहीं था कुंती को, परंतु पता था कि मेरा है ये। कौन किसका राजा बेटा हो, कुछ क्या खर्च तुम्हारा गोत्र नाम क्या है, परिचय दो अपना। वो कहता परिचय हमारा धर्म और ये हमारा मन ये देगा परिचय, आ जाओ कौन सा मैं क्या हूँ कैसा हूँ। बाहर परिचय क्या है, धर्मवान परिचय मेरा, कितना अपमान हुआ। मतलब ये कुंती कह नहीं सकती, जानती है, पर कर्ण कैसा विलक्षण है। एकांत में जाकर जो जब भगवान का उपस्थान करता अर्घ्य देता उस समय में समझा करके फिर तो कोई यार कुछ विभाग में वो चुप देते। कुंती माता चली गई और कहा कर्ण मैं तेरी माँ हूँ। वो कहते मैं भी जानता हूँ, पहले सूर्य को इष्ट देव मानता था, वो सूर्य ने कह दिया कि तू मेरा बेटा है, केवल मैं इष्ट देव ही नहीं हूँ, मेरे अंश बता दिया था। तो मैं तेरे पास मांगने को आई हूँ। तो कर्ण बिगड़ा, तू माँ है, ऐसी माँ होती है जो मोक्ष बंद कर नदी में बहा दे, वैसी माँ होती है, ये माँ के लक्षण है। पर तो आप क्या चाहता हूँ, मैं फिर भी माँ मानता हुआ हूँ, माँ पूजनीय आदरणीय माँ हुआ। कहते मैं मेरे पांच बेटा उनको मांगती हूँ, दुध में इन पांचों को मत मारना, पांच बेटा मांगती हूँ, पांच बेटा दिया, मैं और भी तो मरूंगा नहीं। अर्जुन के साथ मेरा ईर्ष्या है, तो जिस दिन अर्जुन मरेगा उस दिन मैं आपका हूँ, आप ही पांच बेटा तैयार। अरे वो मेरे को मार देंगे बच्ची है ही नहीं, कोई बात कृष्ण भगवान ने भी कहा तू इधर आ जा, मैं नहीं आऊंगा, मैंने कर्ण को दे दिया अपने आप को, अब क्या दुर्जन को। स्वीकार एक बहुत विलक्षण बात करण की कि महाराज मेरे से तो कहा है युधिष्ठिर से मत कहना, कभी मत कहना ये बात। अगर आप कह दोगे युधिष्ठिर कभी राजा नहीं होंगे, वो राजा बना देंगे, अगर मैं राजा बना दूंगा दुर्योधन को, ये पांडव सदैव भिखारी बनते रहेंगे, इस बात उनको कहना मत। मौत स्वीकार है पर ये बात कहना स्वीकार नहीं। कितना विलक्षण, बड़े विलक्षण महापुरुष हुए, बड़े ऐसे भगवान के हो जाओ, वहां भगवान के है हम तो। अपमान हो या तिरस्कार हो, करना सहज है सब कुछ, परंतु कहा नहीं। जैन की परीक्षा हुई है रंगभूमि में, माता कुंती भी बैठी थी, कर्ण कैसे होता था, महान घोर अपमान हुआ तो लड़नी चुका अर्जुन के साथ। वंश बताओ किसके पुत्र हो तुम, नहीं कहा, सब सह लिया, कुछ नहीं बोल। नारायण नारायण नारायण नारायण पर है उसका ये भगवान के, हम तो हैं ही, हम कहें तो न कहें तो है भगवान के ही, परंतु अपने मन में जरूर मैं भगवान का हूँ, ये तो बात होनी चाहिए। क्या कहते हैं, क्या है ये कोई सूचना देवनाथ के आयो कोई बुलाओ लाल दास जी साध यहाँ से सोशल चंद मन से बाहर आ जाए। नागौर कह गया लालदास जी महाराज साथ यहाँ से बुलाते हैं तो लालदास जी और सत्संग हो तो बाहर जा मिलने। बेटा आयो है क्या, कोई चाल तो रहे हो कोई? बेटा जी नारायण जी आया है, उनका बेटा श्री नारायण जी आया है, लालदास जी संत हो तो उसका कहीं नहीं होगा।